dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nigdy nie miałem problemów z kręgosłupem do czasu remontu u mojego taty. Wtedy pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 49 osób zginęło w atakach na maczety w Nowej Zelandii. Co dalej z Brexitem? Unijne kraje będą się zastanawiać w czwartek. Polskie Radio obchodzi dziś Święto Narodowe Węgier. Do 49 wzrósł bilans ofiar śmiertelnych strzelaniny w mieście Christchurch na wschodzie Nowej Zelandii. Prawie 50 jest rannych. Policja informuje, że aresztowano 4 osoby w związku ze śledztwem w sprawie ataków na 2 meczety. Wśród zatrzymanych jest jedna kobieta. Na miejscu, gdzie doszło do strzelaniny, znaleziono materiały wybuchowe domowej produkcji. W reakcji na strzelaninę premier Nowej Zelandii mówi o jednym z najczarniejszych dni w historii państwa. Jacinda Ardern dodała, że prawdopodobnie wśród ofiar jest wielu migrantów. Wielu z tych, którzy ucierpieli podczas strzelaniny, to prawdopodobnie migranci lub uchodźcy. Wybrali Nową Zelandię na swój dom i Nowa Zelandia jest ich domem. Są jednym z nas. Nie ma tu jednak miejsca dla tych, którzy dopuścili się tego ataku przemocy. Po ataku władze zdecydowały się na zamknięcie szkół. Przestrzeń powietrzna nad Christchurch jest zamknięta do odwołania. Przywódcy 27 krajów Unii Europejskiej podejmą w przyszłym tygodniu decyzję w sprawie opóźnienia Brexitu. Okazją będzie rozpoczynający się w czwartek unijny szczyt. Wczoraj brytyjscy posłowie zobowiązali rząd do złożenia wniosku do Brukseli o przesunięcie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, wyznaczonej na 29 marca. W przyszłym tygodniu premier Theresa May podejmie trzecią próbę i będzie prosić posłów o zaakceptowanie umowy. Jeśli porozumienie zostanie zaakceptowane, a są co do tego wątpliwości, wtedy Londyn złoży wniosek o krótkie, techniczne opóźnienie. Maksymalnie do końca czerwca i z pewnością uzyska zgodę 27 na dokończenie ratyfikacji. Jeśli jednak umowa zostanie odrzucona, wtedy nie ma sensu opóźniać Brexitu o kilka miesięcy, bo to nie rozwiąże problemu, powiedział mi jeden z unijnych dyplomatów. Dlatego teraz wiele krajów członkowskich sugeruje, że konieczne byłoby dłuższe odroczenie Brexitu, nawet o rok. To otwierałoby drogę do zorganizowania drugiego referendum albo nowych wyborów parlamentarnych na Wyspach. Choć tu wątpliwości ma Francja. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował wczoraj, że podczas przedszczytowych konsultacji poprosił unijnych przywódców, by byli otwarci na dłuższe opóźnienie Brexitu, jeśli Wielka Brytania uzna, że musi przemyśleć swoją strategię. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dziś w siedzibie francuskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego rozpocznie się analiza zawartości czarnych skrzynek Boeinga, który rozbił się w niedzielę pod Addis Abebą. W katastrofie zginęło 157 osób, w tym 2 Polaków. W związku z katastrofą wiele linii lotniczych, w tym LOT, uziemiło swoje Boeingi 737 Max. Firma zapewnia, że maszyny tego typu są bezpieczne. Węgierska muzyka, rozmowy o relacjach polsko-węgierskich, wywiady z przedstawicielami kultury, polityki, nauki oraz relacje reporterskie z Budapesztu. Tak Polskie Radio obchodzi Święto Narodowe Węgier. Dziś audycje niemal wszystkich stacji poświęcone będą kulturze i historii tego kraju. Poznamy m.in. najciekawszych twórców muzyki węgierskiej. Wieczorem radiowa dwójka przeniesie słuchaczy do londyńskiej Royal Albert Hall, mówi dziennikarka programu Drugiego Polskiego Radia Róża Świadczyńska. Na słynny festiwal BBC Proms, największy festiwal muzyki klasycznej na świecie, gdzie w ubiegłym roku wystąpiła znakomita budapesztańska orkiestra festiwalowa, jedna z 10 najlepszych orkiestr na świecie, grająca od 35 lat pod batutą swego szefa i założyciela, charyzmatycznego Iwana Fischera. W programie koncertu muzyka inspirowana węgierskim folklorem, rapsodie węgierskie Franciszka Liszta i tańce węgierskie Brahmsa, którego pierwsza symfonia zwieńczy ten niezwykle efektowny koncert. Dzień węgierski na antenach Polskiego Radia organizowany jest po raz pierwszy. To efekt współpracy polskich i węgierskich mediów publicznych. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś w całym kraju chmury, z których może spaść deszcz, a w górach śnieg. 4 stopnie w Suwałkach, 8 w Warszawie, a 10 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W Dzień Kobiet ukazał się jej nowy album Still On My Mind. Już to byłoby doskonałą okazją, by z nią porozmawiać, ale artystka przyszykowała dla nas więcej. Niebawem wyruszy w pierwszą od 15 lat trasę koncertową.

sand and fury. Let me face hurricanes. Let me not turn away from happiness or pain, just not to run away. In my heart and in my head, let me face hurricanes. Sound and fury. Let me face hurricanes. Let me face the sound and fury. Let me face Hurricanes. Ta piosenka ma największe szanse na listę, więc dlatego ją dzisiaj przypomnieliśmy. Dido z nowej płyty zatytułowanej Still on my mind. Dzisiaj te płyty dla pani Renaty do Nowej Soli i dla pani Edyty do Szczecinka. Następna płyta tygodnia za momencik, bo teraz mam odwiedziny takiego drobiazgu. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. No fajnie. A skąd wy jesteście? Z Warszawy. Mhm. Z jakiego przedszkola? Felicjanek. Jakiego? Felicjanek. A, Felicjanek, no dobrze. Zdaje mi się, że Wiktor, ty miałeś powiedzieć wierszyk, tak? Padła kruska do fertuszka, a za nimi dwa jabłuszka, a śliweczka wciąż nie wpadła, bo śliweczka nie dojrzała. Już? Ładnie, no brawo. Brawo dla Wiktora. A to, co tutaj widzicie, to jest radio, którego normalnie nie widać, prawda? W domu, jak się słucha, to nie widać radia. A kto słucha radia, proszę nam powiedzieć? O, nieźle, zupełnie nieźle. I Wiktor jeszcze. A, i Wiktor, bo on jest troszkę wstydliwy, tak? Okej. Słucham. Chciałyście zobaczyć, dzieci, jak wygląda radio w środku, tak? No i jak wam, się podoba? Na komputerze. Aha, i na komputerze. No właśnie, to wszystko widać tutaj, co będzie grało. Przez radio. To jest komputer. To jest komputer, tak. To ja wam życzę dobrego zwiedzania radia. Chcecie kogoś pozdrowić? Kogo pozdrawiamy? Kogo pozdrawiamy? Mamusię i tatusia. Całą Polskę. O. Kogo jeszcze? Głośno. Mamę i tatę. Pewnie nie jadłyście śniadanka, tak coś mi wygląda na to. Jadłem. A co jadłeś na śniadanie? Jedliśmy. Aha, okej. Okay. Tylko za mało. No, tak czułem, że za mało. To ja wam dziękuję bardzo. Idźcie zwiedzać radio, a my wracamy do płyt tygodnia. Ta druga to jest Hoziera Wasteland Baby. Ponieważ piosenka Almost Sweet Music też jest w zestawie do głosowania, to teraz ona. Almost Sweet Music to oczywiście Hozier z płyty tygodnia, z jednej z naszych dwóch płyt tygodnia, Hozier, Wasteland Baby. Jest w zestawie do głosowania, polecam, dzisiaj układamy 1937 wydanie listy, po 19 zaprasza Piotr Baron. A dzisiaj płyty Hoziera dla panów, pan Krzysztof z Łodzi i pan Damian z Jarosławia już będą się cieszyć tym albumem, warto, jest fantastyczny. To teraz Agata Kaczewska.

guess I just feel like the joke's getting old. The future is fading and the past is on hold. But I know that I'm open, and I know that I'm free, and I'll always let hope in wherever I'll be. And if I go blind, I'd still find my way. I guess I just felt like giving up today. I guess I just feel like. To jedna z nowości w poczekalni ostatniego notowania listy. Jak sobie poradzi dzisiaj Polskie Radio PL ukośnik Trójka. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie Linie Lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dzisiaj Węgrzy obchodzą swoje święto narodowe. W Budapeszcie jest Paulina Kozian. Dzień dobry, witam serdecznie. Juna Kot to po węgiersku. Jeszcze raz dzień dobry. Mi się udało nauczyć jeszcze dwóch słów. Dziękuję, Kejsenem i do widzenia, Viszont Látásra. Choć przyznam, że ni w ząb nie rozumiem, jak ktoś tutaj mówi do mnie po węgiersku. Tak jak wspomniałeś, w Budapeszcie dziś odbywają się liczne uroczystości z okazji Święta Narodowego. Są oczywiście uroczystości państwowe i przemówienia, ale też pokazy tańców ludowych i targi jedzeniowe. Ale przyznam, że gdy przygotowywałam się do podróży do Budapesztu, wiele osób zwróciło mi uwagę na węgierską muzykę i rock'n'rollowe czasy Związku Radzieckiego, bo to stąd pochodzą takie zespoły jak Lokomotiv, WGT, Fonograf, Scorpio, no i oczywiście legendarna Omega. Ta muzyka miasta trochę się zmieniła przez lata, a Budapeszt dziś brzmi tak. Dla mnie Budapeszt to są dwa dźwięki. Po pierwsze to odgłosy tramwajów i autobusów, a po drugie natury, bo mamy tu dużo ptaków. Więc to jest taki dźwiękowy miks natury i transportu. Tak o dźwiękach Budapesztu mówi jego rodowita mieszkanka, Agnes Motoci. Ale gdy zapytałam Gabrielę Cig, dziennikarkę muzyczną z publicznego radia Petofi, o to, czym dla niej rozbrzmiewa Budapeszt, ta odpowiedziała, że muzyką. Ja myślę, że są to festiwale wszystkich rodzajów muzyki. Na przykład Budapeszt Spring Festival. Jest to duży międzynarodowy festiwal łączący wszystkie gatunki muzyczne, w tym muzykę klasyczną, muzykę współczesną, pop, jazz, każdy rodzaj muzyki, jaki możesz sobie wyobrazić. A potem przychodzi lato i nasz największy festiwal, Sziget, z największymi gwiazdami światowej muzyki. Więc tak, jedno słowo, jakim bym określiła Budapeszt, to festiwale. A ja myślę, że najczęściej na myśl o Węgrach wybrzmiewa nam w uszach ta piosenka. Chyba wszyscy w Polsce znają zespół Omega i ich piosenkę. I don't know if I can pronounce this name, but it's Jon Gujajulani. Ale większość ludzi zna tę piosenkę z coverów, szczególnie Scorpionsów. U nas to była bardzo popularna piosenka, zanim jeszcze nagrali ją Scorpionsi. Pamiętam, że w czasach mojego dzieciństwa wszyscy ich słuchali, moi rodzice bardzo lubili tę piosenkę. Balázs Sós z budapesztańskiego klubu muzycznego A38 Ship. Po tym jak Scorpionsi nagrali ją, był to na Węgrzech jakby głos buntu. Jednak dziś co innego jest popularne. Właśnie sprawdzałem dane i największe pieniądze na Węgrzech zarabiają artyści hard rockowi. Ale popularna jest również muzyka indie, a także muzyka tradycyjna, lokalna. Za to lista przebojów węgierskiego radia Petofi wygląda tak. First. Na pierwszym miejscu Kaigo Happy Now, na drugim Zaporożec, na trzecim Lady Gaga, Always Remember Us. Ale na liście mamy też węgierski zespół rockowy Nomad. I jest jeszcze kobieta, nazywa się Róża Mogdi. Może znasz? Myślę, że jest jedną z najbardziej popularnych artystek solowych. Mondd, mit meséltas, ne legyek ébren a feketem még. To zespół Zaporożec, a Budapeszt to dziś bardzo imprezowe miasto. Gdy byłam tu pierwszy raz, bardzo zdziwiłam się, że we wtorkowy wieczór na ulicy było tak głośno i wesoło, jakby była sobota. No ale nie dziwię się, bo w takich miejscach jak A38 Ship koncerty odbywają się 7 dni w tygodniu i to jeszcze w niezwykłej scenerii, bo pod podkładem statku. I ja pozdrawiam ze statku Fortuna, zacumowanego na Dunaju, skąd rozpościera się przede mną widok na Stare Miasto i Parlament Węgierski. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Budapesztu. Kejsenem, to z Budapesztu, mówiła Paulina Kozion. Za 22,5 minuty 11. Tomorrow we may wake up and pray we dream. To piosenka o tym, co w Warszawie za oknem. The rain will fall, pada deszcz, czapa chmur nad miastem i ma tak padać do samego wieczora. The rain will fall, Barbara Streisand z ostatniej płyty, też w zestawie do głosowania na listę. Alan Parsons i Jason Mraz. There's a sound to the light this morning as it's pouring into my heart. And for a moment I knew the stars could shine through me. But my worries float on the evening, hiding behind the clouds. And now I'm certain that life's storm part of me. Show me a miracle. Magic music made for my eyes, and for a moment reminds me I am always free. But the noise that hides in the shadows is playing tricks with my mind. Now who is the stranger inside of me, inside of us? Show me a miracle. Alan Parsons na swoją nową płytę zaprosił m.in. Jasona Mraza. Miracle, ta piosenka w zestawie do głosowania na listę polskieradio.pl/trójka. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Dziś 8 premier, a wśród najnowszych filmów sporo nawiązań do różnorodnej w stylu fantastyki. Choćby Niewidzialny chłopak, nowa generacja, w której są superbohaterowie i nieziemskie moce. Ten włoski film zapewne wybiorą nieco młodsi widzowie. Tytułowy bohater to zaledwie 16-latek, który staje do walki ze złowrogim i rządnym władzy rosyjskim miliarderem. Akcja High Life francuskiej reżyserki Claire Denis rozgrywa się z kolei gdzieś daleko od naszej galaktyki i opowiada o ludzkich, tak zwanych królikach doświadczalnych. Należy do nich grany przez Roberta Pattinsona główny bohater. Sceneria rodem z science fiction to tylko pretekst do opowieści o jego relacji z wychowywaną w pełnej izolacji na pokładzie statku kosmicznego córką. W obsadzie także Juliette Binoche oraz Agata Buzek. Przepraszam, że przeszkadzam. To z kolei surrealistyczna komedia ze Stanów Zjednoczonych, też z fantastyczną nutą, choć już w zupełnie innym stylu. Jej bohater, telemarketer, odkrywa magiczny sposób na osiągnięcie sukcesu w swoim zawodzie. A to prowadzi do ciekawych obserwacji natury ludzkiej, szczególnie w aspekcie szybkiego bogacenia się we współczesnym, manipulowanym przez media świecie. Zupełnie niestrudzony wydawać się może weteran kina, już 88-letni Clint Eastwood. Ciągle nie zwalnia, bo Przemytnik to film nie tylko przez niego wyreżyserowany, ale z nim samym także w roli głównej. W tym dramacie kryminalnym okazuje się, że nawet wiekowy już mężczyzna może stać się dostawcą narkotyków, co prawda nie od razu świadomym tego, co robi, pracującym dla wielkiego meksykańskiego kartelu. I radzi sobie doskonale, przynajmniej do czasu. Gwiazdorska obsada obok Clinta Eastwooda, choćby Bradley Cooper. Ostatnia z amerykańskich dziś nowości to Próba. Dla równowagi coś o młodych, którzy zrobią wiele, by zdobyć popularność i akceptację rówieśników. Wszystko odbywa się w scenerii jednego z koledży, choć klub, do którego chcą wstąpić nowi kandydaci, może wcale nie jest tym, czym na początku się wydaje, bo Próba to thriller, coraz bardziej brutalny. W psychologiczne napięcia i niepokoje, choć już tylko w kręgu rodziny, wprowadzi nas Asghar Farhadi. Pochodzącego z Iranu, choć mieszkającego już od wielu lat w Europie reżysera, wszystkim interesującym się kinem przedstawiać specjalnie nie trzeba. Laureat Oscara za Klienta, wcześniej autor Rozstania, po raz kolejny tworzy skomplikowaną układankę międzyludzkich relacji, podszytych tu rodzinnymi sekretami, stopniowo zresztą wychodzącymi na jaw. Nie da się ukryć, to jednak najgorzej dotychczas przyjęty w świecie film Farhadiego. Najwyraźniej stosowana przez niego wciąż interesująca, choć znana już dobrze z przeszłości, formuła swoistej psychodramy ulega wyczerpaniu. Odwrotnie niż w Monumencie, drugim filmie Jagody Szelc. Tu wszystko nie tylko niepokoi i zmusza do myślenia, ale również zaskakuje formą i realizacyjną brawurą autorki, także możliwościami jej młodych aktorów. A wszystko to zrobione z bardzo skromnym budżetem, bo to kolejny filmowy dyplom studentów Wydziału Aktorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Bez wątpienia udany i frapujący jeszcze długo po seansie. Ostatnia z dzisiejszych premier to jeszcze jedna rodzima produkcja. Przeniesienia swojej historii na duży ekran doczekał się Jan Nowak-Jeziorański, legendarny kurier z Warszawy, którego ryzykowna misja miała zdecydować nie tylko o losach Polski, ale w ogóle przebiegu II wojny światowej. A że ten dramat biograficzny wyreżyserował Władysław Pasikowski, możemy też spodziewać się narracji rodem z sensacyjnego kina szpiegowskiego. W tytułowej roli w międzynarodowej obsadzie Filip Łokiński, a kurier obok 7 innych premier już od dziś w naszych kinach. Ryszard Jaźwiński, dziękujemy bardzo za 10.11. Otwieram oczy, przecieram łzy, niemalże jednocześnie machina tęsknot ruszyła z kopyta. Dziś nie oszczędzi mnie, ciągłe wspomnienia nie dają wytchnienia. Gdybyś tylko wiedział, jak to potwornie jest nie do zniesienia, tak tu bez ciebie tkwić. Gdzieś ty polazł, gdzie? Stoję tu jak stałam, gdzieś ty polazł, wróć. Tyle jeszcze do zrobienia mamy tu. Dałeś słowo, wróć. Chociażbym doszła tam, gdzie chcę, Bez ciebie każda rzeczywistość ma w sobie sensu jakby mniej. Lecz chcąc ochronić swoje serce, zamykam szczelnie jego drzwi. Ty wiesz, ja wiem, nie wrócisz już. Ellie Barrett, Martyna, chyba zapowiadają tym utworem nową płytę. Gdzieś ty polazł w zestawie do głosowania na listę. Polecam. Polskie Radio PL, ukośnik trójka. No właśnie, układamy dzisiaj 1937 listę wieczorem po 19. To notowanie przedstawi Piotr Baron. No ale ja wcześniej jeszcze będę Państwa namawiał przez godzinę, żeby oddać głosy. Teraz pobiegnę sprawdzić, jak tam wygląda sytuacja. A na zakończenie tej godziny jeszcze jedna piosenka z zestawu do głosowania, z tych nowych, Jean de Souza i z gościnnym udziałem Doroty Miśkiewicz. Bardzo sympatyczny Portugalczyk i nieoskulati. Piosenka nosi tytuł Ideal, jest także w zestawie do głosowania na listę, co mówiłem, polskieradio.pl/trójka. Nosso fim quase ideal. Ela cor fogueira, não é nada igual. Idealny koniec obiecałeś nam, jak gasnące słońce, gdy już koniec dnia. Ty masz to tu. Quebrando pouco.